نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو دوستو, آیت میں نے پڑھ لی, فرمایا گیا ہے اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے تم میں شعبے اور قبائل بنائے. شعبہ جو ہے وہ بنتے ہیں انسان کی کارکردگی اور پیشے پر بنتے ہیں, اور قبائل بنتے ہیں نسل پر. تو ہمیشہ کریے, جب کسی چیز اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہو تو پھر انتظامی امور کے لحاظ سے اس کی کلاسیفیکیشن کیٹاگرائزیشن ضروری ہوتی ہے کہ اس کو ترتیب دی جائے اور مرتب کیا جائے, اس کو کلاسیفائی کیا جائے, کیٹاگرائز کیا جائے, اس کو ترتیب دی جائے, اس کو مرتب کیا جائے. آپ اگر دفتر میں 50 فائلیں تھیں تو ہر ایک فائل آدمی کو آتی تھی, جب 500 ہو گئیں تو آپ ہر ایک فائل 500 میں ڈھونڈنا, 1000 میں ڈھونڈنا کتنا مشکل کام ہو گیا. اگر ان کو 10 گروہ میں تقسیم کر دیا تو پھر 50-50 فائل کا گروہ بن گیا, آسانی ہوگی. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی جب نسل زیادہ ہوئی تو ان میں شعبے اور قبائل بنا دیے, اور اس کا مغرض و غائب مقصد آگے بتا دیا, لتعارف. یہ جو ہے تو تعارف کے آسانی کے لیے بنائے گئے ہیں کہ زندگی میں چلتے ہوئے تمہیں آسانی محسوس ہو. موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے 12 قبائل میں تقسیم فرمایا ہوا تھا, 12 قبائل کے 12 سردار تھے. تو لہٰذا جو کام بھی ہوتا تھا وہ 12 میں تقسیم کر لیتے تھے تو آسان ہو جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کا پانی کا پتھر دیا گیا نا, تو اس کو انہوں نے اس پر جب لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹے. اس نتا آشرا دائنا 12 چشمے پھوٹے, تاکہ 12 قبیلے ہیں اور یہ 12 جگہ پر آئے گیا تو ان کو آسانی رہے گی. تو لہٰذا انسان جو ہے یہ جیسے پولیٹیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ مین از اے گریگریس اینیمل, یہ گروہ پسند انسان حیوان ہے, اکٹھا رہنا پسند کرتا ہے. تو اس کے اکٹھا ہونے کی ایک بنیاد جو ہے وہ گروہوں کی ایک بنیاد شعبے اور قبائل بنا دی, بتا دیے کہ انتظامی لحاظ سے, تعارف کے لحاظ سے یہ تمہاری ایک ترتیب ہوگی, کیٹاگرائزیشن اور کلاسیفیکیشن ہوگی. لیکن دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ میں تعارفی ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ پاک کہ ہاں انسان کا جو اعزاز ہے اس کے لیے یہ شعبے اور یہ قبائل کوئی معیار نہیں, وہاں فقط ایک معیار ہے اور وہ معیار تقویٰ ہے. تو لہذا انسان جو آدمی جو گروہ پسند ہے نا, تو یا تو یہ مفادات کی وجہ سے گروہ بناتا ہے یا اصولوں کی وجہ سے گروہ بناتا ہے. اگر مفادات کی وجہ سے گروہ بنا رہا ہو تو مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں. تو یہ جو شعوب اور قبائل والا جو ترتیب ہے, یہ ترتیب جو ہے, یہ کیٹاگرائزیشن اور کلاسیفیکیشن جو ہے, یہ مفادات کے تحت ہو جاتی ہے. جب انسانوں کے گروہ مفادات کے تحت منظم ہو جاتے ہیں تو مفادات تو آپس میں ٹکراتے ہیں. آپ کا نقصان میرا مفاد ہے, میرا نقصان آپ کا مفاد ہے, بیمار کا نقصان ڈاکٹر کا مفاد ہے, ہاں جی, اور ڈاکٹر کی گاڑی کا اغوا ہونا پولیس کا مفاد ہے. تو یہ مفادات تو آپس میں ٹکراتے ہیں, جو میرا مفاد ہے وہ آپ کو نقصان ہے، جو آپ کو نقصان ہے میرا مفاد ہے، مفادات تو آپس میں ٹکراتے ہیں. لہذا جب انسان مفادات پر گروبندیاں کر لے تو اس پر منظم ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ایک دوسرے کو پریشان کرنا، تکلیف دار کر دینا، ایک دوسرے کو مصیبتوں میں ڈالنا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب یہ جو گروہ ہیں یہ تو ایک دن میں تو بنتے نہیں ہیں، ایک دن میں تو بنتے نہیں ہیں، یہ تو ارتقائی عمل ہے، ایولیوشنری عمل ہے. ایک ہی چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے. ابھی آپ نے اس کے ٹیونس کا انقلاب کا حالات پڑھے اخباروں میں، اور میں چند بار میں نے اپنی تقریر میں ٹیونس کا حوالہ دیا ہے کہ اس کا پہلا ڈائریکٹر جو صاحب بیبو رقیبہ، وہ تو راستے میں چلتے ہوئے پردے والی عورت کا برقعہ اسی جگہ اڈار کر پھینکتا تھا. اتنا بے دین آدمی تھا، اتنا بیوقوف آدمی تھا. اب مسئلہ چلا، وہ ظلم چلا، وہ کب تک چلے گا؟ ایک حد ہوتی ہے اس کی. اور ظالم جو کہ اس کا خیال ہوتا ہے میرے پاس فوج ہے، میرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے آگے کوئی نہیں بول سکتا. وہ بھائی یہ ایک حد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک حد تک چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حد تک چھوڑتا ہے، حد سے آگے پھر نہیں چھوڑتا ہے اللہ پاک. اگر سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو ان ظالموں کو تو کوئی اتار ہی نہ سکتا. تو اس لیے آخری کنٹرول اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اور یہ بتایا کہ میری لاٹھی بے آواز ہے، جب بجتی ہے پھر آواز بھی نہیں آتی ہے، لیکن بجتی ہے تو ایسی بجتی ہے کہ پھر آپ دیکھنے والا جن کہتے ہیں کہ واقعی یہ تو اللہ نے کیا. یہ کافر سے پہلے کوئی میجر فاروق ہے ایک بنگال کا میجر تھا، اس کا انٹرویو آیا تھا. اس نے اکثر انٹرویو تو وہ اردو ڈائجسٹ کو لکھوایا ہوا تھا، اس کو شائع ہوا تھا، میں نے پڑھا تھا، لیکن بنیادی بات کہنے کی نہیں تھی، وہ کہہ نہیں سکتا تھا. یہ وہ آدمی ہے جس نے کہ شیخ مجیب کے سارے خاندان کو قتل کیا ہے، اور میجر تھا. اور قتل کی بنیاد بنی ہے کہ اس کی گھر والی کو اس کا بیٹا مجیب کا بیٹا اغوا کر کے لے گیا، تین مہینے بعد واپس کیا. یہ دکھیا بیچارہ خود ملنے کے لیے گیا اس کے پاس، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا تیرے بیٹے نے. اس نے کہا جاؤ یار، تین دن میں واپس آ گئی ہے. اس بیچارے کا اخلاقی معیار یہی تھا، شیخ مجیب کا اخلاقی معیار یہی تھا. انہوں نے کہا گئی نا اور کیا کرتے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی آ گئی. انہوں نے جا کر اپنے تین میجروں ساتھیوں کو بات بتائی، اور تینوں اکٹھے ہوئے کہتے ہم اتنے دکھیا تھے کہ میرا تو دل ٹوٹا ہوا تھا، گھر والی ہم تو زخمی تھے، ہمارا دل تو کینجی سے کاٹا ہوا تھا. کہ ہمیں اس میں یہ ہمیں نظر آیا کہ ہم کوئی اللہ والوں کے پاس جائیں، شاید ہمارے دکھ کا مداوا ان کے پاس ہے. کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ایک جھونپڑے میں ایک نابینا بزرگ رہتے تھے، کہ ان کے پاس جب گیا تو کہتے ہیں جب میں بیٹھا تو اس نے مجھ سے کہا بیٹا تیرا دل میں ایک ارادہ ہے، اس کو کر گزرو، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو میں نے کہا جناب علی کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا شیخ مجیب کو قتل کرنے کا ارادہ ہے. مجھے پہلی حیرت کی امتحان رہی کہ میرا دل اندر سے جل رہا تھا، سلک رہا تھا، اور میرا دل خون کیا سو رو رہا تھا، اور یہ بات میرے سامنے بار بار آ رہی تھی. تو بابا صاحب نے کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ خفیہ کوئی یاد بھی نہ ہو اور میرے یہ کہیں کوئی مصیبت نہ بن جائے. کہتے میں نے تو آنا جانا چھوڑ دیا، گھر والی میری آنا جانا اس نے باقی رکھا. انہوں نے کہا بیٹی فکر نہ کرو، میں دن مقرر کروں گا، میں وقت مقرر کروں گا جس وقت تیرے خاوند نے اس بات کو کرنا ہے. تو کہتے ہمیں اطلاع، ہمیں حکم آیا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہڑتال ہو رہی ہے اور ٹینک نکالو ڈھاکہ یونیورسٹی کا گھیراؤ کرنے کے لیے. تو کہتے باقی دو میجروں سے ہم نے بات کی، ہم نے کہا کہ ٹینک نکالنے کی اجازت مشکل ہوتی ہے، وہ تو ہو گئی ہے. اب کیا جو ہے تو ڈھاکہ یونیورسٹی جانا ہے، شیخ مجیب کا گھر ذرا قریب ہے، تو اس کا کیوں نہ گھیراؤ کریں. پھر گھیراؤ کیا، اندر جا کر تخم کے لیے ایک آدمی کو میں نہیں چھوڑا، ایک اس کی گھر والی باقی وہ بیٹی جو یہ حسینہ واجد بعد میں بنی ہے، وزیر اعظم بنی ہے، یہ باقی رہ گئی کیونکہ شادی شدہ، باقی کسی کو نہیں چھوڑا میں. اور باقی باہر نکلتے ہوئے نکاح کہ بس ہمارا تو کام ختم ہو گیا، ہم چلے گئے فوج سے، حکومت جو بھی کرتے رہے کرے. اور ان کو کسی نے چھوا تک نہیں ہے. ایک بار تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی پشاور کی، بنگلہ دیش بننے کے بعد، اور اس میں ایک ڈی آئی جی ہے سلطان علی اور جس کا نام، وہ بھی گیا ہوا. تو کہتے ہیں میں میجر فاروق سے ملا، تو اس نے کہا چھوڑو یار آپ صرف تھیوریٹیکلی باتیں کرتے ہیں, زبانی باتیں کرتے ہیں, ایکشن میں نہیں آتے, ہم ایکشن میں آئے ہیں, ہمارا کس نے کیا بگاڑا, دو گاڑیاں ہیں, بنگلہ ہے, ساری برات ہیں. جب حسینہ باز کی حکومت آ رہی تھی تو اس سے پہلے یہ دوک نکل گئے تھے, کیونکہ بابا صاحب کا وعدہ تھا کہ خیر ہوگی, کہ ظلم کو مٹانے کے لیے کام کرو گے, اللہ حفاظت کرے گا. تو اس سے وہ پہلی بات کو علاوہ باقی سارا اردو ڈائجسٹ میں یہ شائع ہوا ہے, میں نے پڑھا ہوا ہے, مجھے فاروق کا انٹرویو شائع ہوا ہے. پہلی بات اس نے لکھی ہے کہ وہ لکھ نہیں سکتا. تو میرے بھائی یہ اللہ پاک جو ہے تو وہ کمزور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مولت دیا کرتا ہوں, جگہ جگہ قرآن پاک کی آیت ہے, امہلہم رویدا, امہلہم مولت, یہ بہت جگہ یہ آیت آئی ہوئی ہے قرآن پاک میں, پڑھیں اس کو کبھی, کیا مولت میں دیتا ہوں, لیکن الخلق و عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے, کتا بلی چلتی ہوئی چیوٹی یہ اللہ کا عیال ہے, اللہ کا کنبا ہے, اس کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے, جو ظلم کرتا ہے, وہ سارا نوٹ ہوتا ہے, ریکارڈ ہوتا ہے, چیوٹی کا ظلم بھی ریکارڈ ہوتا ہے. دو قیدی تھے, ایک ہے وہ بے گناہ تھا اور ایک قاتل تھا, قاتل یا اللہ فضل کر, یا اللہ فضل کر, یا اللہ فضل مانگ رہا تھا, یا اللہ فضل کر, یا اللہ فضل کر, اور جو بے گناہ تھا وہ کہ یا اللہ عدل کر, یا اللہ عدل کر. تو فیصلہ ہوا, قاتل جو ہے وہ معاف ہو گیا اور جو بے گناہ تھا وہ پھانسی کے لیے اختیار کر دیا گیا. یا اللہ کہ وہ قاتل جو ہے معاف ہو گیا اور میں بے گناہ, کہ قاتل تو فضل مانگ رہا تھا, فضل تو بہت وسیع ہے, فضل تو بہت وسیع ہے, فضل ہو گیا اس پر, تو فضل مانگ رہا تھا, تو نے ایک دن چیٹیوں گرگڑا تھا پیر کے نیچے, کیا اللہ کی مخلوق نہیں تھی, تو عدل تیرے ساتھ ہو گیا. اس سے المروز کے بدف کتاب ہے نا میاں محمد بخش کی, اس وقت گائے جی عدل کرے تھے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تھے بخشے جاندے میں ورگے منہ کالے, اگر عدل کرے تو بڑی بڑی شانوں والے پر تھر تھر کانپتے ہیں, اور بخشنے چاہے تو میری طرح منہ کالا ہی بخشا گیا. تو مولت اللہ ضرور دیتا ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین کا, اس کائنات کا اختیار سوائے اپنی ذات ذوالجلال کے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہوا. ظلم چلتے ایک حد تک, اس کے بعد پھر مٹتا ہے, اس سے مٹنا ہوتا ہے. فائدے والی چیز باقی رہتی ہے, نقصان والی چیز مٹتی ہے, یہ اصول ہے کائنات کا. اور انسان جب اصولوں کو چھوڑ کر مفادات کے تحت منظم ہو کر گروہ بنا لیتے ہیں, تو مفادات شروع تذکرے میں نے کہا مفادات تو ٹکراتے ہیں, پھر آپس میں خوب ٹکراتے ہیں. تو قومیت کے مفاد کو بنا کر گروہ بندی کر دی گئی, تو ایک قومیت کا ایک فائدہ ہے, دوسری قومیت کا دوسرا فائدہ, وہ آپس میں ٹکرائیں گے, کچھ تو خون ہوگا. مارے دوست کو کیا گیا تو ایک آپ کا نقصان میرا فائدہ ہے, میرا نقصان آپ کا فائدہ ہے, لہٰذا آپ کہیں گے نقصان میں ہوگا تب مجھے فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحبان کہا کرتے ہیں آج کل موسم خراب ہے, آج کل موسم خراب ہے, کیا مطلب ہوتا ہے مریض نہیں ہے جی, جب باہر کا موسم ہو جاتا ہے مریض کم ہو جاتے ہیں, کہ موسم خراب ہے, سیزن اچھا نہیں ہے. اور جب لوگ بیمار پر بیمار آ کے آج کل سیزن بڑا اچھا ہے, تو مریض کا نقصان اس کا مفاد ہے. محمود علی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کفن دفن کے سامان کی تجارت نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ تو اس ہر وقت یہ سوچتا رہے گا کوئی مرے تو میری دکان چلے, تیرا دل خراب ہوگا, دل کالا ہو جائے گا, دوسرے کے نقصان کو اپنے فائدے کے لیے تو سوچے گا, اس سے آدمی کا دل کالا ہو جاتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے, ذرا ذبی آدمی نہ کرے, دل سخت ہو جاتا ہے. کوئی اللہ کے رام کا ذبیہ ہو جس میں اللہ کی عظمت سامنے آتی ہے, وہ ارادہ بات ہے, قربانی کا ذبیہ ہے, ورنہ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ کے لیے یہ حکومتوں کا اس کا بندوبست کرنا ہوتا ہے کہ گروہی لسانی بنیادوں پر, علاقائی بنیادوں پر اور مفاداتی بنیادوں پر قومیں منظم نہ ہوں, اصولوں پر منظم. اور جب اصولوں پر منظر ہو کر آگے بڑھیں گے تو بڑے بڑے کارنامے کریں گے. اور مفادات پر اور یہ عارضی چیزوں پر, لسانیت پر, علاقائیت پر, قومیت کی بنیاد پر, ہاں جی سوائے تنظیمی امور کے ہم منظم ہوں گے تو اس کے نتیجے میں پریشانیاں, کچھ سکون, یہ باتیں آئیں گی. اور ہمیشہ کے لیے جو ہے تو خبیث آدمی, ظالم آدمی, مفاد پرست آدمی زیادہ فعال ہوتا ہے, زیادہ ایکٹیو ہے, زیادہ تو نراتا پھرتا آگے بڑھتا ہے. پرامن آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, صالح آدمی ہے, اچھی سوچ والا آدمی ہے, وہ امن پسند ہوتا ہے. اس لیے ہمیں حکم دے دیا گیا کہ امن پسندی ایک حد تک ہے, رواداری ایک حد تک ہے. امن پسندی کو اور رواداری کے گھر سے آگے بڑھا دیں گے تو آپ کمزور ہو گئے, آپ کو گھر پھینکنے پڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ روم والے حملہ کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے پہلے ایک روم کا لشکر آپ کے حضور میں داخل ہوتا, آپ نے سینکڑوں میل دور جا کر صحرا کے درمیان اس کے لیے پڑاؤ کر لیا, پہلے سے سب ساری تیاری مکمل کر لی. امن پسندی سے خاص حد تک ہے, جب آپ کے امن پسندی سے دوسرا آدمی فائدہ اٹھا کر اپنے ظلم کو اور اپنی محبت پسندی کو آگے بڑھا رہا ہے تو اب تو آپ کی من پسندی ظلم ہے. اس لیے یہ من پسندی ظلم ہے کہ کوئی مہمان آئے اس کو کھانا دے, یہ تو رواداری ہے, مہمان نوازی ہے, اس کو بستر دیں, یہ تو رواداری مہمان نوازی ہے. اب وہ کہے کہ دروازے ہی کھول دو کہ میں اندر جا کر بیٹھتا ہوں, یہ تو بغیرتی ہے. اس لیے رواداری ایک حد سے آگے بڑھ جائے بغیرتی ہو جاتی ہے. امن پسندی ایک ہاتھ سے آگے بڑھ جائے تو کمزوری ہو جاتی ہے. اور جس وقت انسان اصولوں کے بجائے مفادات پر گروہ بندیاں کریں گے اور منظم ہوں گے اور پارٹیاں بنائیں گے اور گروہ بنائیں گے اور میدان میں آئیں گے تو اس سے فساد پھیلے گا. تو اس لیے یہ بات لازمی ہونی چاہیے کہ سوائے انسان کے فوائد کے جو اصول ہیں, جو انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں, وہ اصول جو انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں, اس کے علاوہ کسی چیز پر کہ پارٹیاں بنانے کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے آئین میں, اور شاید آئین میں ہے بھی نہیں. کہ ایک گروہ اپنے لوگوں کو منظم کر کے دوسروں کے خلاف کھڑا کر دے, وہ اپنے گروہ کو منظم کر کے دوسروں کے خلاف کھڑا کر دے. یہ تو قرآن کی بنیاد ہی توحید, رسالت, آخرت, تقوی, ہمدردی, خیرخائی ان اصولوں پر ہے, اور اصولوں پر منظم کیا گیا ہے. اسی کا تذکرہ, اسی کا جلسہ, ساری آیات اسی کو پھیلا پھیلا کر اس کو بیان کر رہی ہیں, بار بار اس کو تکرار کر کے دہرا کر یا جانی کرا کرا کے اس کو بیان کر رہی ہیں کہ یہ بنیادیں ہمارے یہاں ہیں. توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, حساب کتاب ہے, ہمدردی ہے, خیرخائی ہے, جواب دہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہم لوگ کہتے ہیں, جواب دہی ہے اللہ کے حضور. یہ اصول ہے جس پر آپ نے منظم ہونا ہے. یہ تو حکومتی ادارہ ہے کہ عوامی ادارہ ہے کہ تعلیمی ادارہ ہے کہ جو بھی ادارہ ہے, ان کو اس پر سوچنا ہوگا کہ انسانوں کو مفادات کے گرد گھوم کر مفادات کو بنیاد بنا کر اس پر گروہ بنانا آپ کے اس ملک کے سارے کے فساد ہی ہیں. فساد کی بنیاد ہی کہ ایک علاقہ ایک گروہ بنا ہوا ہے, دوسرا علاقہ دوسرا گروہ بنا ہوا ہے. اس میں جو ہے تو مملکت اور وفاق کی اجتماعیت کیسے باقی رہے گی؟ سرپسڑ کی جنگ سے لے کر 71 کی جنگ, 71 تک 6 سال انڈیا نے مشرقی پاکستان میں بنگلہ قومیت کے اصول پر کام کیا ہے. وہ مجھے اخبار کی تحریر میرے سامنے جو میں نے خود پڑھی ہے, 65 کی جنگ جب پاکستان نے جیتی تو راجستھان کے صوبے میں ہندوستان کا ایک وزیر تقریر کر رہا تھا, اور اس نے کہا کہ اس موقع پر تو ہمیں شکست ہو گئی ہے، لیکن آپ پاکستان کے خلاف پاکستان کے ہم ایسا منصوبہ آگے لانے والے ہیں کہ جب وہ مکمل ہوگا تو ان کو پھر پتہ چلے گا. وہ منصوبہ کیا تھا؟ فنڈ بھیج کر مشرقی پاکستان والوں کو بنگلہ قومیت کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا. اور مفہوم زیادتیاں تو ہوتی رہتی ہیں، جو اس خطے کے ساتھ آپس میں جو فوائد کی نقصانات کی تقسیم کی جو زیادتیاں ہو رہی تھیں ہو رہی تھیں، کہ اس کے بنگال کے ایک دیہات سے آدمی چل کر کوہاٹ کو آئی ایس ایس بی کے لیے آتا تھا. تو وہ کیا کرتا تھا؟ یہ کرنافلی کا جو پیپر بل کا جو کاغذ بنا ہوا تھا وہ پاکستان میں کراچی میں آ کر اترتا تھا، پھر وہاں سے آگے بکنے کے لیے جاتا تھا، اس کی ایکسپورٹ وغیرہ ایسے ہوتی تھی. خیر یہ تو وہ اخباروں نے اس دور میں ساری باتوں کو کیا ہوا ہے. تو ان باتوں کو اچھالا اور تم بنگالی ہو یا پاکستانی ہو، اور یہاں تک مجھے وہ دن یاد ہے اخبار میرے سامنے کہ صبح اٹھے ہم تو مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کے جو افسر تھے جو ملازم سارے زبر کی اپنے گھروں میں پڑے ہوئے، بڑے لوگ بوڑھے بولو یاد ہے. ایک ظلم انہوں نے کیا، ظلم کے بدلے میں ظلم کیا گیا، کہ ان کو گرش کرنے کے لیے یہاں سے فوج گئی. اور اس وقت ذمہ دار آدمی نے کہا کہ ہمیں یہاں کی مٹی چاہیے، یہاں کا آدمی نہیں چاہیے. اخباروں میں آئی بات سب نے پڑھی ہوئی، جو پرانے لوگ ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی یہ بات. دوسرا ظلم انہوں نے کیا، تو ظلم سے نہیں مٹا کرتا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شیطانی چکر چل جاتا ہے، یہ سرکل شیطانی چکر چل جاتا ہے کہ ایک ظلم کو اس کا دوسرا ظلم اس کے مقابلے میں لائیں گے تو اور آگے بڑھے گا، ظلم کی انتہا نہیں رہے گی. یہاں تک اس کی انتہا پر یہاں تک پہنچی کہ ہندو دافاتانہ داخل ہو رہا تھا اور ہمارے لوگ اس کے آگے ہتھیار ڈال کر سر جھکائے دستخط کر رہے تھے. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے، 1400 سالہ تاریخ میں پہلا واقعہ یہ ہوا ہے. اس سے پہلے کوئی مجھے لا کر دکھا دے اس کو میں 1000 روپے جرم انعام دوں گا. یہ پہلا واقعہ ہوا تھا. جس بار بر وقت یہ مفاد پرست لوگ اور یہ خبیث اور یہ ٹولے اور یہ آگے بڑھتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں اور بر وقت سوچتے نہیں ہیں، اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے بر وقت جو ہے تو اقدام نہیں اٹھا اقدام نہیں کرتے، تو اس کے نتائج پہ نکل آئے تھے. مجھے اب نتائج نکلتے ہیں پھر ان کا کوئی حل نہیں ہوتا. نتیجہ نکلنے کے بعد لوگ میرے پاس سفارش کے لیے آیا کرتے ہیں نا کہ آج پھیلا کہ آپ تو نتیجہ نکل گیا میں کیا کروں. جب آپ نے داخل کیا تھا بیٹے کچھ وقت آتے میرے پاس کہ ایک سال مجھے پتہ چلتا، آپ کو بھی پتہ چلتا، نتیجے کے وقت پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو سمجھدار ہو، ہم تو یہ شور شرابہ کر سکتے ہیں، ان باتوں کو سوچنا آپ کا کام ہے اور اس کے مطابق نتائج نکالنا اور آئندہ کے لیے اقدامات کرنا یہ خود سوچنا پڑے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.